PGNiG. Jesteśmy blisko ciebie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 maja, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczna policja podsumowała działania dotyczące wczorajszego protestu przedsiębiorców. Po kilkutygodniowej przerwie wracają do łódzkich poradni szczepienia ochronne dla dzieci. W Nowym Jorku liczba zgonów spadła poniżej 100 po raz pierwszy od końca marca. W trakcie wczorajszego protestu przedsiębiorców w Warszawie policja zatrzymała 7 osób, w tym inicjatora zgromadzenia, kandydata na prezydenta Pawła Tanajnę. W 2 przypadkach do zatrzymań doszło w związku z popełnionymi przestępstwami. Chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenia policjanta. Ponadto zatrzymano 2 poszukiwane osoby oraz 3, które nie podały swoich danych, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Jeżeli chodzi o osoby ukarane, na tą chwilę mówimy o 180 przypadkach kierowanych wniosków do sanepidu. Mówimy o ponad 80 wnioskach ukarania do sądu, plus również 7 mandatach karnych nałożonych przez policjantów. Policja powtórzyła, że wczorajsze zgromadzenie nie zostało zarejestrowane, dlatego było nielegalne. Po kilkutygodniowej przerwie, choć na innych zasadach organizacyjnych, wracają do łódzkich poradni szczepienia ochronne dla dzieci. Jak mówi pediatra z miejskiej przychodni lecznica, dr Jacek Kidoń, nowa procedura zaczyna się od szczegółowego telefonicznego wywiadu na temat zdrowia dziecka, a także jego rodziny. Do poradni zgłasza się pojedynczy rodzic, najczęściej matka, wchodzi do poczekalni, jest jedynym pacjentem w tejże poradni, personel w strojach ochronnych, wszystko zabezpieczone, matka również ma obowiązek mieć maskę i rękawiczki. Dodatkowo po każdej wizycie gabinet jest dezynfekowany i wietrzony, przerwa między szczepieniami poszczególnych dzieci wynosi co najmniej 40 minut. Zaplanowaliśmy zgodnie z rozporządzeniem w pierwszym rzucie szczepienia, powrót do szczepień dla tych najmłodszych dzieci do 2 roku życia, czyli te małe niemowlaczki, które nie zdążyły rozpocząć w ogóle kalendarza szczepień i te maluszki, dla których ten kalendarz szczepień się przerwał w tej początkowej fazie. Zdaniem doktora Jacka Kidonia, powrót szczepień ochronnych dla dzieci to bardzo dobra wiadomość, ich brak jest zagrożeniem dla zdrowia najmłodszych. Na co dzień pomagają, edukują i zapobiegają marnotrawieniu żywności podczas czasu pandemii, to dla nich wielkie wyzwanie. Banki żywności robią wszystko, by zwłaszcza teraz potrzebujący mieli wystarczające wsparcie. Produkty spożywcze zebrane przez banki trafiają do samotnych, chorych czy bezdomnych. Na pomoc mogą liczyć rodziny wielodzietne, hospicja i domy dziecka. Jak mówi Anna Głogowska z Radomskiego Banku Żywności, czas pandemii to prawdziwy sprawdzian. Spotkaliśmy się z nowym zjawiskiem, mianowicie strachem przed zakażeniem, który dotknął także i działaczy, i wolontariuszy organizacji. I w tym momencie sprawdziliśmy się jako swoiści psychoterapeuci. Nie opuściliśmy na jeden dzień pracy. Jesteśmy na posterunku, czekamy na prośby o pomoc, udzielamy pomocy. W Polsce działa ponad 30 banków żywności. W 2018 roku organizacje przekazały potrzebującym przeszło 67 tysięcy ton produktów spożywczych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Po raz pierwszy od końca marca w Nowym Jorku liczba zgonów spadła poniżej 100. Gubernator Andrew Cuomo poinformował, że z powodu koronawirusa zmarły ostatniej doby 84 osoby. W przyszłym tygodniu kolejne 2 regiony tego stanu rozpoczną uruchamianie gospodarki. W Stanach Zjednoczonych trwa długi weekend w związku z Memorial Day obchodzonym w poniedziałek. To też symboliczny początek lata. W tym roku dla mieszkańców Nowego Jorku przełomowy podczas pandemii, ponieważ władze stanowe pozwoliły na spotkania w grupach do 10 osób, apelując równocześnie o rozwagę. Na taką decyzję wpływ niewątpliwie miały statystyki. Ostatniej doby zmarło ponad 80 osób. To wciąż dużo, ale w porównaniu ze szczytem, gdy dziennie umierało około 800 Nowojorczyków, to ogromny postęp w walce z chorobą. Spadają też dane dotyczące nowych zachorowań, hospitalizacji i pacjentów w stanie krytycznym. Kolejne 2 regiony będą mogły ruszyć z pierwszą fazą otwarcia tuż po długim weekendzie. To Hudson Valley i Long Island. Pozostanie tylko miasto Nowy Jork, w którym sytuacja była najpoważniejsza, a którego władze zapewniają, że kryteria otwierające drogę do wznowienia gospodarki uda się spełnić w czerwcu. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu, od 12 stopni na północy i na Podhalu, 16 w centrum do 18 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci.

Teraz jeszcze dziś w Trójce muzyka Ennio Morricone właśnie otworzyła kolejną godzinę naszego spotkania. Do 15 muzyka filmowa w Trójce, ale też rozmaite filmowe skojarzenia i propozycje tego, co warto poszukać w internecie, tytułów filmów, do których na pewno zawsze warto wracać. Ale też wątki dotyczące festiwali filmowych. Trochę smutno, że nie będzie w tym roku 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, o czym mówiłem niedawno, ale już za kilka dni rozpocznie się, wprawdzie z pewnym opóźnieniem, ale jednak chyba w całości wirtualnie. O tym porozmawiamy za chwilę. Festiwal Wiosna Filmów. Zwykle w ostatnich latach odbywał się on w Warszawie. Tym razem dzięki temu, że odbywa się w sieci, może dotyczyć odbiorców z całej Polski. Za moment połączymy się z Maciejem Zabojszczem, dyrektorem Wiosny Filmów. Blues Brothers. Raz jeszcze dzisiaj w trójce z motywami filmowymi. No i zgodnie z zapowiedzią już łączymy się z Maciejem Zabojszczem. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witamy w trójce. To dyrektor 26. już festiwalu filmowego Wiosna Filmów, którego w tym roku nie było, ale będzie, prawda? Tak. Miał być w kwietniu, no ale niestety kina zamknięte, w związku z tym w kwietniu festiwalu nie było. No i w związku z tym będziemy go robić w internecie. No i zapowiadałem, że to już tuż, bo za kilka dni rusza ta kolejna wiosna filmów, chociaż w takiej formule, jakiej do tej pory ten festiwal nie znał, no to oczywiście przykra konieczność i znak naszych czasów. Jak to będzie wyglądało? No tak, jest tak jak mówisz, zaczynamy w piątek i będziemy grali przez łącznie 10 dni, czyli do 7 czerwca. To, że festiwal się odbywa, jest możliwe dzięki temu, że Stowarzyszenie Kin Studyjnych otworzyło swoją platformę do wirtualnego kina, która nazywa się mojeekino.pl i na tej platformie 40 kilka kin wspólnie prezentuje filmy na co dzień, że tak powiem, a my dodatkowo jeszcze jako festiwal od tego piątku najbliższego grać będziemy filmy nowe, filmy premierowe, ale też troszkę filmów starszych. Natomiast no, żeby zachować choć trochę atmosferę festiwalu, będziemy grali w formule seansów, to znaczy filmy będą się zaczynać o konkretnej godzinie, z jakąś tam minimalną tolerancją dla kogoś, kto się może na ten seans troszkę spóźni i potem już dostępne nie będą. Także codziennie będzie kilka seansów, faktycznie kilka filmów do wyboru, co, no, tak jak na festiwalach, też trzeba wybierać między równoległymi seansami. No i miejmy nadzieję, że to choć trochę będzie taką namiastką festiwalowej atmosfery, która normalnie nam towarzyszyła. Oczywiście już jakiś czas temu, chyba na początku maja, z radością zapowiadaliśmy w trójce, że jednak Wiosna Filmów będzie miała swoje miejsce w tegorocznym kalendarzu imprez kulturalnych, no ale wtedy jeszcze zastanawiałeś się, jeszcze nie byłeś pewien, jak wiele filmów uda się zdobyć na ten festiwal, więc o to już cię teraz mogę zapytać, bo inauguracja za kilka dni, no i też możemy powiedzieć o wspaniałym filmie otwarcia, bo to naprawdę zdobywca nie byle jakich nagród, Złoty Niedźwiedź, tak. Berlinale, czyli Festiwalu Filmowego w Berlinie, ale też nagroda jury ekumenicznego, nagroda gildii filmowej, także no myślę, że już na starcie coś znakomitego, powiedzmy więcej o filmie otwarcia. Tak, rzeczywiście jest tak jak mówisz, możemy już potwierdzić, że filmem otwarcia będzie film Zło nie istnieje, Mohameda Rasulofa, twórcy irańskiego, który, tak jak powiedziałeś, dostał praktycznie wszystkie najważniejsze nagrody ze Złotym Niedźwiedziem na czele na ostatnim festiwalu w Berlinie. Film naprawdę przejmujący, naprawdę trudny, naprawdę poruszający do głębi. No ja naprawdę mogę... Naprawdę trudny, to nie wiem, czy brzmi zachęcająco. Znaczy, trudna tematyka, powiedziałbym, tak? Ponieważ jest to tematyka kary śmierci i wykonywania kary śmierci, tak? W Iranie kara śmierci jest dalej wykonywana i jest wykonywana, no powiedziałbym, jakoś masowo, tak bym powiedział. W związku z tym jakby ten film jest głosem w sprawie, opowiada o ludziach, którzy nie tyle tej karze śmierci są, którzy na karę śmierci są skazani, tylko którzy są zmuszeni przez ten system do wykonywania kary śmierci, no bo ktoś ten guzik musi nacisnąć albo spust w karabinie. Także, a powiedzmy, że nie każdy ma na to ochotę, tak mówiąc oględnie. W związku z tym o tym właśnie film ten opowiada, ale opowiada w sposób taki dramatyczny, ale nie jest to taki sposób, jak można by się spodziewać. Znaczy jest tam akcja też, tak? To są 4 epizody, są zwroty akcji, są naprawdę bardzo dobrze, bardzo precyzyjnie napisany scenariusz, także to nie jest tylko coś takiego, że jakby może słuchacze mogli się obawiać, że jest to jakiś film, po którym wyjdą jakoś totalnie zdołowani. No jest też nadzieja, jest też jakaś zachęcam do obejrzenia, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry film, po prostu. Ile w sumie tytułów udało wam się zebrać do tegorocznej edycji Festiwalu Wiosna Filmu? Pokazujemy ponad 40 filmów, w tym kilkanaście filmów premierowych, takich, których nie było w kinach. Powiedziałbym w ten sposób. No i one oczywiście w tych kinach będą, jak kina się otworzą. A oprócz tego pokazujemy sporą część, sporą grupę filmów, które w kinach były, tak jak to zawsze było na naszym festiwalu, który no, chciałby być takim przeglądem tego, co najlepsze w festiwalowym sezonie, licząc od ubiegłego Berlinale do powiedzmy tego Berlinale. W związku z tym będą filmy i z poprzedniego Berlinale, i z poprzedniego Kan, oczywiście z Parasitem na czele i sporo nowości, w tym także kilka z ostatniego Berlinale, nie tylko nagrodzony Złotym Niedźwiedziem Zło nie istnieje, ale też chociażby nagrodzone nagrodą dla najlepszej aktorki i nagrodą Fipresci film Undine. Ja myślę, że tutaj przy tej okazji warto przypomnieć nieco historię festiwalu. To jest dlatego istotne, że właśnie on w ostatnich latach odbywał się tylko w Warszawie. To była przede wszystkim w Warszawie. To była impreza jednak dla mieszkańców stolicy. Wcześniej miał swój kawałek historii w Toruniu, a jeszcze wcześniej to oczywiście pod nieco inną nazwą, jako Lato Filmów. Wszystko zaczęło się w Kazimierzu Wielkim nad Wisłą. Mówię o tym nie przypadkiem, bo w tej całej skomplikowanej obecnej sytuacji nagle otwieracie się na cały kraj i nagle Wiosna Filmów nie tylko stacjonarnie będzie odbywać się w Warszawie, ale możecie przyciągnąć kinomanów, odbiorców z całego kraju. Tak, to znaczy jakbym miał się doszukiwać jakiegokolwiek plusa tej sytuacji, to rzeczywiście jest to o czym mówisz. Po tym, od chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to jest 13. edycja festiwalu w Warszawie. Od kilku lat robiliśmy też pliki w ramach takiego przeglądu Wiosna Filmów w Polsce i tam w kilkudziesięciu miastach w Polsce można było obejrzeć, ale można było obejrzeć tylko kilka wybranych filmów, tak? No bo nie dało się przenieść całego festiwalu do kilkudziesięciu innych kin. A faktycznie w tym roku no jesteśmy dostępni z całej Polski i dla całej Polski. W związku z tym, jeśli miałbym się doszukiwać jakiegoś plusa tej sytuacji, no to plus jest taki, że nasi widzowie nawet z tych kin, z tych miast, czy wsi, czy miasteczek, czy regionów, do których Wiosna Filmów ani w wersji, że tak powiem, rozszerzonej, ani w wersji wybranej, przebranej, tak jak to było w latach poprzednich, w ramach tych replik, nie trafiała, a w tym roku no, trafia wszędzie, tak? I niezależnie od tego, gdzie państwo mieszkają, mogą nasze filmy oglądać. Tak, to bez wątpienia plus. No niestety tylko mały ekran, tylko kino domowe. W tej formule możemy uczestniczyć w Festiwalu Wiosna Filmów, ale festiwale filmowe to przecież nie tylko oglądanie filmów. Powiedz, czy będą spotkania, rozmowy, wywiady? Jak to będziemy, jest. Tak, będziemy się starali o to, żeby również tego typu wydarzenia były w ramach festiwalu realizowane. Natomiast powiem szczerze, platforma, która dzięki której to jest możliwe, ruszyła 2 dni temu. W związku z tym w tym tygodniu będziemy dopiero jakby i jest to tak świeża rzecz i też technologicznie i w związku z tym po prostu w tym tygodniu będziemy sprawdzać, jak to by było możliwe i jakie my będziemy mieli możliwości do tego, żeby rzeczywiście, dlatego że bardzo chcielibyśmy to, co powiedziałeś, bardzo byśmy chcieli, żeby to nie były tylko pokazy, nawet jeżeli one są o konkretnych godzinach, jeżeli to są jakieś seanse, bardzo byśmy chcieli, żeby była do tego jakaś wartość dodana w postaci właśnie dyskusji czy spotkań po filmach. Natomiast na dzisiaj chciałbym ustalić najpierw, czy to będzie możliwe technicznie, żeby móc to zaproponować naszym widzom, że tak powiem, z czystym sumieniem. Rozumiem. Wszystko jeszcze przed nami, jeszcze kilka dni do festiwalu, więc na pewno te kwestie też się wyjaśnią. Przypomnij tylko termin i to, gdzie szukać Wiosny Filmów. Zaczynamy w piątek, czyli 29 maja, kończymy 7 czerwca i miejscem, na którym festiwal się odbywa, jest platforma mojeekino.pl. A również, ponieważ na tej platformie jest jakby miejsce dla kilkudziesięciu kin lokalnych, w związku z tym zakładam, że również strony tych kin czy profile w social mediach tych kin będą zachęcać. Także jeżeli Państwo chcieliby w tych trudnych czasach wesprzeć również na przykład kino, do którego chodzili, które jest już zamknięte od kilku miesięcy i które może mieć problemy finansowe związane ze sytuacją pandemiczną w kraju, to można to kino też znaleźć, można przez Facebooka tego kina znaleźć program festiwalu i w ten sposób też wesprzeć nas oczywiście, ale przede wszystkim też kina, które są, myślę, w jeszcze gorszej sytuacji niż my. No i chyba się nie mylę, w tym momencie, w tym sezonie wiosennym jesteście pierwszym festiwalem, który odbywa się wirtualnie, odbędzie się tak, w całości wirtualnie. Tak. Tak, to znaczy jesteśmy pierwszym festiwalem, który się odbywa w tej formule. Wiemy, że jest kilka innych festiwali, które też będą się odbywać w formule internetowej. Krakowski no niedługo festiwal po was. Dokumentów, no tak. Właśnie, Krakowski Festiwal Filmowy. Wiem też, że niektóre festiwale letnie, które nie przenoszą się później na jesień, również będą się odbywać w wersji online prawdopodobnie, ponieważ no, nie będzie możliwa organizacja imprez masowych. Na ich formuła wymaga jednak tego, żeby je organizować latem, a nie jesienią. Także tak patrząc po festiwalach, które się odbywały, to nie chcę powiedzieć, że jesteśmy nie tylko pierwszym, ale i jedynym, ale tak naprawdę razem z Krakowskim, to chyba z tego, co się orientuję, jesteśmy praktycznie jedynymi festiwalami, które też zdecydowały się na to, żeby pójść w wersję online. No a część festiwali w ogóle się odwołuje, jak wiemy, do Gdyni, tak? Część festiwali próbuje się przenieść na jesień, a część będzie pewnie szukała, że tak powiem, szczęścia w internecie, tak jak my. No cóż, no każdy próbuje jakoś znaleźć wyjście z tej sytuacji. No to nie pozostaje mi nic innego, niż życzyć wam właśnie szczęścia, żeby wszystko się ładnie spięło, ładnie zaczęło w piątek i ładnie potrwało do końca. 26. edycja Festiwalu Filmowego Wiosna Filmów. Dziękuję ci bardzo za połączenie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Był z nami w Trójce Maciej Zabojcz, dyrektor Festiwalu Wiosna Filmów. No i wracamy już do muzyki filmowej. Teraz mistrz John Williams i motyw z filmu Lista Schindlera. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A może by przypomnieć sobie jakiś film z udziałem tego właśnie aktora? Hello, John Malkovich. I'm very happy to be here. A no właśnie, bo to też jeden z niewielu aktorów, a może i jedyny, który doczekał się swojego imienia i nazwiska w tytule filmu. Mam na myśli oczywiście obraz Być jak John Malkovich. To zresztą weszło do języka, to stało się już takim dosyć powszechnym za sprawą tego filmu powiedzeniem Być jak właśnie. Na przykład John Malkovich. To jedna, jeszcze jedna dziś sugestia do szperania w internecie, do szukania filmów. Te najnowsze zobaczymy choćby na wspomnianym przed chwilą festiwalu Wiosna Filmów, ale warto też wracać do tych starszych, ulubionych. Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands, I'm a man who must be free. And all at once I lost my breath, and all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. And now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. And all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. Now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I, Miss Jones and I, Miss Jones and I. Hi! I'm J.K. Simmons, and we invite you to Oscar night on Troika. przy okazji wspomnienie rywalizacji oscarowej, a jeśli J.K. Simmons, to oczywiście film Whiplash, to kolejna propozycja. Nie jest to długa historia, raptem kilka lat i oczywiście J.K. Simmons był laureatem Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za najlepszą w tym wypadku rolę drugoplanową. Powróćmy do serii bondowskiej, niezapomniana Shirley Bassey. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. For what good will love do me? Diamonds never lie to me. Tyle tych wspomnień różnych, no ale czas może przypomnieć, że wciąż mamy nowości, a nawet premiery filmowe, na razie oczywiście tylko w internecie. Ten film przeniesie nas do Ameryki Południowej, dokładnie rzecz biorąc do Argentyny. A więcej o nim Izabela Wierzbińska. Mówimy o filmie Pechowi Szczęściarze, którego akcja odgrywa się w Argentynie, która w 2001 roku przeżyła ogromną zapaść gospodarczą. Miliony osób straciły wtedy cały dorobek życia, oszczędności. To działo się rzeczywiście bardzo, bardzo źle i przez wiele lat z tego kryzysu trzeba było wychodzić. Natomiast to Pechowce na szczęście są komedią. No właśnie, to nie jest taki film, który ma nas jeszcze bardziej zasmucać. To jest komedia. To jest o tych, którzy sobie próbują w ekstremalnych warunkach radzić jednak. Tak, to jest myślę, że świetny film na te czasy kryzysu, który nie ukrywajmy nas też pewnie dotknie i dotknął już i czasu pandemii. Historia takiej grupy starszych mieszkańców pewnego małego miasteczka, którzy postanawiają odtworzyć taką kooperatywę sąsiedzką, odbudować takie silosy, tam zatrudnić ludzi i żeby to ich miasto od nowa odżyło i cieszyło się jakimś splendorem. No i wśród takiej galerii naprawdę bardzo różnych typów ciekawych osobowości zbierają pieniądze, żeby właśnie zainwestować w ten swój mały biznes. No i pech chce, że oni te pieniądze składają do banku dokładnie dzień przed tym, kiedy banki, cały system bankowy przechodzi załamanie, tracą pieniądze, ale okazuje się, że właśnie nie tylko banki, ale też pewien dosyć obrotny bankier tutaj zadziałał i te pieniądze im po prostu ukradł. W tym momencie, w tym obyczajowo jednak komediowym filmie pojawia się i wątek kryminalny. Tak, ponieważ pechowcy na początku załamania złamani, ale postanawiają pójść po swoje, odebrać swoje. I tutaj zaczyna się ten główny wątek tego, co się wydarzy i czy im się uda te pieniądze w jakikolwiek sposób odzyskać. No, krytycy bardzo często porównują ten film do Ocean's Eleven, głównego bohatera dodanego Ocean, bo to właśnie jest tego typu film. Taki heist mówi o skoku, o takich wiejskich Robin Hoodach, którzy właśnie zostali poszkodowani, którzy próbują teraz odegrać się na tych złych. No i trzeba też dodać, że pechowi szczęścia, że to film doceniony przede wszystkim w Hiszpanii. Tak, przede wszystkim w Hiszpanii. Film dostał nagrodę Goya dla najlepszego filmu iberoamerykańskiego. Jego w Argentynie obejrzało prawie 3 miliony widzów. Film był też argentyńskim kandydatem do Oscara. No i w rolach głównych jeden z najlepszych aktorów argentyńskich, Ricardo Darín, który też wielokrotnie był nominowany do międzynarodowych nagród, a partneruje mu jego syn Chino Darín, którego niedawno mogliście Państwo oglądać w filmie Anioł, przyjaciel głównego bohatera. Pechowi szczęścia, że to film, który miał niedawno swoją premierę właśnie w sieci. Już od ponad tygodnia możemy oglądać go online. Tak, możemy go oglądać online. On miał trafić do kin, no ale ze zrozumiałych względów trafił bezpośrednio na platformę VOD. Także serdecznie Państwa zapraszam, żeby taką premierę kinowo-telewizyjną sobie w domu właśnie zafundować. A zapraszała nas Izabela Wierzbińska. Gdyby ktoś nie zapamiętał tytułu tego nowego filmu, który pojawia się online, to przypomnę, Pechowi szczęściarze. Realign all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle nights and a breeze blows, whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in a Gran Torino. Beats a lonely rhythm all night long. These streets are old, they shine with the things I've known, and breaks through the trees. They're sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you left behind. So tenderly, your story is nothing more than what you see. What you've done will become standing strong. You belong in your skin, just wondering. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino, whistling another tired song. Dreams grow, a heart locked in a Gran Torino, beats a lonely rhythm all night long. May I be so bold and still need someone to hold that shudders my skin. They're sparkling. World is nothing more than all the tiny things you left behind. So realign all the stars above my head. Warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known battle scars and worn out beds. Gentle now, a tender breeze blows and whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in Gran Torino. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long. Za 8 minut 15 nasze spotkanie dobiega już końca, ale przed 15 w Trójce jeszcze dwie rekomendacje, dwie filmowe propozycje. Jedna muzyczna, to za chwilę na pewno skojarzenie jak najbardziej związane z kinem. No a wcześniej na swój film zaprosi nas jego autor. To nie tylko świetny reżyser, bo otrzymał nominację właśnie za najlepszą reżyserię. To było raptem 4 lata temu. Pamiętają jeszcze Państwo film Pokój, bo właśnie o tym filmie teraz myślę, ale twórca tego obrazu to również wielki śmiałek, bo próbował nam nieco więcej powiedzieć w naszym trudnym języku polskim. Okay, so let me have a go. Dzień dobry, jestem Lenny Abrahamson, reżyser film Pokój na radio Trójka. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów.